50 languages. 81. 81. صيغة الماضي الأولى. Menneisyysmuoto 1. Yaktub. Kirjoittaa. وكتب رسالة. Hän kirjoitti kirjeen. وهي كتبت بطاقة. Ja hän kirjoitti kortin. يقرأ. Lukea. هو قرأ مجلة. Hän luki lehteä. وهي قرأت كتابا. Ja hän luki kirjan. يأخذ. Ottaa. هو أخذ سيجارة. Hän otti tupakan. وهي أخذت قطعة شوكولا. Hän otti palan suklaata. هو كان غير مخلص. أما هي فكانت مخلصة. Poika oli uskoton, mutta tyttö oli uskollinen. هو كان كسولا. أما هي فكانت مجتهدة. Poika oli laiska, mutta tyttö oli ahkera. هو كان فقيرا. أما هي فكانت غنية. Poika oli köyhä, mutta tyttö oli rikas. لم يكن لديه مال وإنما ديون. Hänellä ei ollut rahaa, vaan velkoja. لم يكن محظوظا وإنما منحوسا. Hänellä ei ollut onnea, vaan epäonnea. لم يكن ناجحا وإنما فاشلا. Hänellä ei ollut menestystä, vaan epäonnea. لم يكن مسرورا وإنما مستاء. Hän ei ollut tyytyväinen, vaan tyytymätön. لم يكن سعيدا وإنما يائسا. Hän ei ollut onnellinen, vaan onneton. لم يكن ظريفا وإنما ثقيل الظل. Hän ei ollut sympaattinen, vaan epämiellyttävä.